kill me again. Kill who near my name on me. Both what I'm kinda misfit while the way straight no more. But I'm TPS. Kill me again. Kill who near my name on me. Both what I'm kinda misfit while the way straight. Mówi mi dobrze, mówi tak dobrze, mówi tak dobrze o nas. Mówi mi doceń, mówi jak docent, mówi jak dobrze skonać. Nie ma granic, ja też nie mam, kiedy muzyka gra. Nie załamujesz się wczorajszym dniem, gdy mówi mi. Gdzie są emocje? O nie, pyta co czuję, no nie. Znowu mi głowa płonie, patrzę na zegar, o nie. Wskazówki tańczą jak tańczyliśmy i skończy się to zaraz. Więc się pożegnałem ładnie, bo nie pomylą śniadania. Otwaram TVS, kill me again, kill who nie ma, nie ma mnie. Otwaram cannabis, wyładuję stres, no wiem. Otwaram TVS, kill me again, kill who nie ma, nie ma mnie. Otwaram cannabis, wyładuję stres. Znowu cannabis, yeah. Zero analiz, yeah. Znowu plamy zniknie. Nie pisz po niej, odpiszę, bo idę spać. Noc jest długa, ja mam plany na nią, plany na nią. Znowu zasnę, żeby poznać jakieś inne miasto. Tylko tu i tylko tutaj, niepotrzebny paszport. Nie znam innego miejsca, w którym mogę spokojnie zasnąć. Zero analiz, znowu plamy zniknie. Otwaram TVS, kill me again, kill who nie ma, nie ma mnie. Otwaram cannabis, wyładuję stres, no wiem. Otwaram TVS, kill me again, kill who nie ma, nie ma mnie. Otwaram cannabis, wyładuję stres.